dwa tysiące, kurwa, sto. Ała okoliczny, ała element. Gadem, znowu komputer, życie mi zabiera. Ej, stara prawda, że w domu się umiera. Więc masz jakiś plan, to śmiało wal do mnie. Bo ninja nie jest ciężko namówić na bombę. I tak siedzę se, czytam stury w necie. Yo, piję szery krok, palę z rury. Wiecie co, nagle dzwoni ty, co nie dzwonił już od chuja. No przecież siedział w Stanach po prostu. Mówi się ma, wbijaj wieczorem, bo trzeba coś wiesz. Nie na dworze stać, mam loże, sprawdź, browarem skręt. Pogadamy o Polakach, a z Holandii mam pięć. Powiedziałem krótko, namówiłeś mnie. Kasztelana zgrana, namówiłeś mnie. Nagramy jakiś jointy, namówiłeś mnie. Chodź na kord, piękno ja paskę, namówiłeś mnie. Idzie wieczór, kurwy flaszkę, namówiłeś mnie. Jedziesz na kamionę, namówiłeś mnie. Bez ze sobą pionę, namówiłeś mnie. Nie wąchaj tynku, namówiłeś mnie. Wyjdź z budynku, namówiłeś mnie. Ponoć jestem malkontentem. Wciąż chcą mnie namawiać na alko ze skrętem. Nie warto, to wiem też, bo rano głowa boli. To od alko i coli, braku silnej woli. Powoli staram się być asertywny. Jestem asem, a świat bywa czasem dziwny. Ty chcesz własnej krzywdy, szukasz winnych przy barze. Bo wkręciłeś się chłopaku w wir wydarzeń. Co? W sumie nic, nieważne cokolwiek. Chcą mnie namawiać na łamanie postanowień. Jest coś w tym, nie powiem, bardziej niż adrenalinę. Lubię żyć bez przypału, zawsze tą prawdę nawinę. Czasem zrobię minę dobrą do złej gry, ale w głębi duszy lubię dobrze żyć. Przekonujesz wciąż, że jeszcze nie jest tak źle. No i raczej właśnie namówiłeś mnie. Kasztelana zgrana, namówiłeś mnie. Nagramy jakiś jointy, namówiłeś mnie. Chodź na kord, piękno ja paskę, namówiłeś. Idzie wieczór, kurwy flaszkę, namówiłeś mnie. Jedziesz na kamionę, namówiłeś mnie. Bez ze sobą pionę, namówiłeś mnie. Nie wąchaj tynku, namówiłeś mnie. Wyjdź z budynku, namówiłeś mnie. Siedzę na chałupie, nie chce mi się nic. Ślepia wbijam w oko, nie ruszę dupy dziś. Oszuści, pedały i wiadomości złe. Jeden kosi siano, a drugi suchy chleb. Co ja mogę zrobić, jestem sam jak palec. Baniak mnie boli, dziś nie jest doskonale. W kiermanie coś brzęczy i to nie chlebaki. Wielki szum, dawaj do mnie, weź, trzy ziopaki. Balsamu, wódki, whisky, nalewki dziś nie mogę. Nie przez żadną wszywkę, tylko dbam o zdrowie. Zgubiłeś się w sieci jak skarpeta nie do pary. Wyłącz ten komputer, idź po wiadro, stary. Kasztelana zgrana, namówiłeś mnie. Nagramy jakiś jointy, namówiłeś mnie. Chodź na kord, piękno ja paskę, namówiłeś mnie. Idzie wieczór, kurwy flaszkę, namówiłeś mnie. Jedziesz na kamionę, namówiłeś mnie. Bez ze sobą pionę, namówiłeś mnie. Nie wąchaj tynku, namówiłeś mnie. Wyjdź z budynku, namówiłeś mnie. Czasem miewam takie dni, siedzę w domu, zamulam. Może złapię, zapada, potem sobie coś skulam. Nie mam planu sam, nie wiem czego chcę. Dzwoni mej, ciom, namówiłeś mnie. Szybka kawa i ślub, potem do studia pita. Boże, napiszę tekst, na maszynie popykam. Przyjdzie Mateusz, Darek, Filip i będzie ekstra. Mej wysmarował beat, czytaj człowiek orkiestra. Bim bom, piękne te dzwonki w tle. Każdy położy zaraz na nie zwrotki swe. Może nagramy potem gdzieś na koniec jakiś skręcz. Na takie akcje nawet nie musisz namawiać mnie. Kasztelana zgrana, namówiłeś mnie. Nagramy jakiś jointy, namówiłeś mnie. Chodź na kord, piękno ja paskę, namówiłeś mnie. Idzie wieczór, kurwy flaszkę, namówiłeś mnie. Jedziesz na kamionę, namówiłeś mnie. Bez ze sobą pionę, namówiłeś mnie. Nie wąchaj tynku, namówiłeś mnie. Wyjdź z budynku, namówiłeś mnie.